دی بازی شی بانی خپل دا خدای قهر پا سڑی رازی بیگئی پا خبر با بازی زکا خونن من پریشان ای پا تکلیف اگر سو گراوی کار مسمی نخوری نمالی دا اللہ نا فرمان ای پریزی میشی دکان کی اغوی آو بس طول را ڈنگا ڈنگا انمی بیاد خیر تا مسنگا کی یو پا لویشی گٹا نیسا بل پا لڈنگا ڈنگا لی پیگئی پا خبر با بازی اوقاتو کی من مجھ نکار کی و خیر و برکت دا کم زین راش نو پا جماعت کی نافرمانی کون دارنگی بلا خبر پاکی ذکر کا و بکاو الوالدین من العقوق خبر مدید پارا ذکر کولا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی گناہ کباہر نو بڑی یو پاکی دام دا چی دا بچو دا نافرمانی دا وجن مور اپلار جاڑی دا مور اپلار اخ کی روانی دی دا بچو دا نافرمانی دا وجن وی بیا مات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا غکس وی چی تا دا اور نیاریگی او دا دی خوخ ویسی جنت توردن نشوی ما ورسی او دا اللہ پا ذات نیدی قسمی دا اور نیاریگم او دا میڑو غواڑی چی جنت توردن نشو نوی ما تاوی احیون والدا کا مور اپلار دی جوندی نوی ما ورسی چی عندی امی مور را سردا قال فواللہ لولنت لہ الکلام واتعمتها الطعام لتدخلن الجنہ مجتنبت الکبائر وی قسم دی دا اللہ پا ذات صحابی ولا قسم خوری وی کتا دا دی خپل مور افلار سر نرم خبری وکی دا اخلاکو او تا دیتا تو عام ورکو دا دی خدمت تیوکو نتب جنت توردن نسی ترسو چی دا نور و کبائر و نظام ساتی نو مور افلار سر نرم نرم خبری کول دا اخلاق و مطابق خبری کول صحابو پی قسم خورلے چی دا دا جنت دا دخول سبب دے دیو جنہ دوا عزت مندو چی مونگو تاسو دا مورو پلار سرا سمرا خدمت کولے شو نداو زمونگو تاسو دا پارا دا خیر یو ذریعے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ابتدا کی امام بخاری الادب المفرد کی ذکر کری کفر حالت کے وا پا نصرانیت دین بانے وا نجرے وکور سرا ہے دم رسخ کفر بانے وا چی غیب اللہ دا حبیب بارک دا سے خبری کولی چی دے با پا جڑا دا کور رو تو خمر تا بیسوینا پی گئی پا خبر روان پا جڑا با دا کور رو تو خمر تا بیسوینا یو ذل پا جڑا جڑا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترار اور تو یا اللہ حبیب ازش روزانہ لارشب نمور میں پکور کے ساس بارہ کے دا سے خبریں کئی جی برداشت کو لے نشم اے اللہ حبیب تو خود دل دعا اگوانا چھے اللہ ورطا ہدایت کی نبی علیہ السلام لاسپور تکل لاسپور تکل اور بس دیر ہے کہ اللہ حبیب لا پا مخ لاس نور آخ کے لیے جی دعا قبول شے ہو ابو حریر رضی اللہ عنہ وی ذکور تشرالن چھے دروازہ میں اٹھا کولا دروازہ بند گا او چې موږ وکي خو نو د مور د غسل د اوبو د شرکاری आवाज مې وارد زه پوه شوم چې ما د حبیب دعا زمانه مخکره رسیدل او به چې دروازه لری کولا دروازه لری کولا نو یې مور میرا تا کلمه شهادت وی دی بیا دوباره په جړا نبی علیہ السلام تراغله کله خوشاله نم جړا کی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا طریقه وا چکل ابو ذکور نو تو نرابغه وی بیا السلام علیک یا امتاه و رحمت الله و برکاته فتقول علیک یا بنی و رحمت الله و برکاته فیقول رحمك الله كما ربیتنی صغیرا ربیتنی صغیرا فتقول رحمك الله كما بررتنی کبیرا وی ابو حریر رضی اللہ عنہ چکل دا قرب بار و تن را وغی مورت بیوی اے موری دا اللہ سلام دی پتا رحمت دی و برکات دی ناغی بورت بی بچیا دا اللہ رحمتنا و برکات دی پتا بیا ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی اللہ دا موری پتا دا سے رحمو کی لکوڑک والی کسی دلوے کڑو نو مور بورت بی بچیا اللہ دا پتا دا سے رحمو کی لکزما پو بڑا والی کسی سنگ زما خدمت کی دا بدا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا کور نہ دا وتو طریقہ او بیا چھے وہ واپس را گئے نو ام بڑن بے مور تلاڑو دا سے بیوی مور تلاڑو دا غشان بیوی نظم عزت مندو د مور او پلار په دې ترتیب باندې خدمت وکړ. د صحابه کرامو په دې ترتیب وې. ابو هريره رضی الله عنه کله بتلو دا بداغي طریقه و چې مور نبی په دې طریقې اجازه ته غوښتو او دغه شان به هغه ته دعا کوله. د مور او پلار نافرمانی دا په گناه کبایرو کې ده، په گناه کبایرو کې ده. او مور او پلار ته بد رد ویل دا په گناه کبایرو کې زما عزت مندو. حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف حدیث تے، صحابو تے ویلا نبیوکم بی اکبر الکبائر، لولو گناہو نظر تنخیم. نیوی دا اللہ حبیب اولینا ویل اشراک باللہ، دا اللہ سر شرکول. او دویم نمبر کی دا اللہ حبیب دا مورو پلار نافرمانی ذکر کا. او دا دو حبری چکولی دا اللہ حبیب تا کیا والے ہو. نو دریم خبره چې کولا وجلسا وکانا متکئا، کی ناستو اول تکیا والوا علا وقول الزور، وی دا دروغ وی نا دا دروغ گواهی دا دور لیو دید پارا کی ناستو بار بار دا خبره مکرر کا. نو دروغ وی دا مورو پلار نافرمانی کول دا پا گناه کبائی روکی دی، دا پا گناه کبائی روکی دی. علی رضی اللہ عنہ تو سکراغلے و دیدی شیگانو مسلک دا دے او دا دروغ مسلک دے و یہ رس خاص خبری وی او اغا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ تکڑی وی نور چاہتے نوی کری او دا اصل کی پرسالت دا اللہ دا حبیب دا لگو لی. اللہ خپل کتاب سورہ مائدہ کی خپل پیغمبر توائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ازما حبیب ټول هغه پیغام وحی او سنت چې ما درته وحی کړی دا به خلکو لرسه. که یو خبره دې مون رسول نو تا به خپل پیغمبرینی رسولی ټول خلکو ته د الله حبیب یو شانتی دین بیانول. نالی رضی اللہ عنہ تا چاوئے ویدی شاہ نبی علیہ السلام تاسو پسن علوم خاص کری ناغا غصشو وید اللہ حبیب منگا پس خبرو خاص کری لیو او یو سو وسیعتو ندی چما تلی کلی نتوری سی کی که یو کاغذ وغیر ویس پاگے کس خبری لی کلی ویو دا لعن اللہ من زبح لغیر اللہ وی لعنت وی اللہ پا غچا چی سیوا دا اللہ نا دا بلچا پا نمزب ہی کئی فرگیت پا خبر با لکن آوی دا بابا دا نم چرد دے و گڑ دے ویشی پا خبر با ساسو دا ملک دا ننواتی دا گڑ کم خبر اشتا پرگیت پا خبر با. اگر چی دا بازی علماء و فتوی پا کم متضاد دی خدا سیوی چی دی کی تعظیم دا غیر اللہ مقصد دے. بعض اوقاتو کی جگڑی نو دا 200 روپو پا گڑ بانی راضی کی گی او کلاغی پزی والی 10 روپے وکین راضی کی گی. نو که دغا گڑ زبحا کولو کی مقصد و تعظیم دا دغا کس ویرا چال چی جرگ بوزی نو بیا دا گڑ شران حرام دے و ناروا دے و دغا شاندہ توی گئی پا خبر بانی زکا پیسو بانی سمنی کی گی چو این نوات بانی را لزر اغا 10 روپے خپل بیزتی گنی او که او کمزور لگو پیسو گرد دی راو سا خپل عزت گردی نا غرز در بی مومن که دا فتو تفصیلن ناغلی و کلیشی تا سوچا کتلی چه دا ننوات دا گرد چون که دی که مقصد دا غیر اللہ رضا دا ندی خورو کی زمائی عزت کندو نقصان شخو. اگر آخلا خود دی خبری خیال نساتی پر یہ خبر با دا باید اونو کیا غرز نشاله ہوئی می دا مسئلہ دا خلق مولی دی لیمون بتا پوست کوئی باز اونو کی باز خلق تپوسو کی دا مسئلہ شریعت مسئلہ تا سرال ایمال او دو کسان چیر مال فیصلہو کا حوز قاضی میا ما حکم جوڑوائی نو کزدر نمناسب پیسی علم دا پا شریعت کی درستی چی بازی بودن دور دور عالم بگی پا خبر بانے نو دا بازی دیدے کرا جرگی مرگی چی کئی چی تدا سے لر ملال وی یرکم پیسی میں سیوالو دسنگا چل لے ناغلہ میں پدی مسئلے مونگو پوئی گو زکا کم لے کے چسوک مبتلائی مولانا مکی سے والتا حجیانو لوئی وی دی مسئلے تپوز با پاکستان کی شانہ نکو مونگو بے کوئی التا غتال وی چی دا وقت مستحب دے و گٹ بدا سیونی سی و شیطان بولی او تالا التا پتے لگی جی دری سو کسان در سر مڑ پرات دی پیگی ات خبر با نکر دید عالم نتیتا پوس که امام بیسف رحمت اللہ علی ویلی چی دا باران پا خٹو بانے جامعی پلی تیگی زکا پا پاک صاف شہر کیو بیا چی کل ابل خار لراغ نیوزل لکورو رووتو نو خٹو کی جامعی گندش بیا لارو بدلے کی بے بدلے کی وجدا دادری پیری جامع بدلی جغم فتوا اور دباران پا حٹو جامع نی پلی تھی پھر یہ تخبر بان دیدے کی دا سیوی چی دا غم مسئلہ ندا مثال پتورے او سڑے مسلمان دے بچو لکاروبار کئی استا فیصلہ کئی کاغنن درزے انو گٹی بچی بے نارویس نطالع ہوئی چیز خسن روپی یا دو سو گٹم زبن اللہ در رضا دا پارستا سلحو کم خمال ہو بای دور پیسی را کوئی پیگئی تخبر بار اور دا دیدے سن چل لے جنگ دا دو کسانو پشل ضرور روپی دے ندائی چی دو دری پی جرگیوں کی یو لاکھ تاوان کی واچے پیگئی تخبر بار دیدے جرگو خدا سے شیر اگر پختو کی بطل لے وی دو چرچنو جنگ و پیشو پی رالا و دوارے و خوڑے وی بے دی خلق الوقت لوی شکر دے چیزون دے دی خویو بلو جلو پی گئی تخبر بار نو دی دے جرگی دے خلق دا سیری گورا دی دے کی جرگی مارو سکری گاڑے اغسطے ڈریور ازان سر بوتلے تیلم در لالی دے ڈریور پیسیم در لالی اور نوری چی سور نیمی کرو دا خو سریحی سے شیرے ظلم دے اغسطے معالم نے تپوس کرے غدا سے شیرے چی مثال پتورے غریب سڑے دو کسانو کور رو غل غاڑی خوکدے نن دباز خلقو درزی رزی مزدوری دو بچو درزی کیا سبب بیشت نو کدگا سڑے مثال پتور غاڑی دو سڑی لاللہ دیری ورکڑی عرصی ولو ورکڑی دے خود اولا گئی پجرگو خریدی نا پیگئی پخبر بار دو سڑے لکپتی و کرورپتی نو دے کد دو کسانو پا منز کے صلح کئی نو دے جیب دے اولا گئی او کدے پدی کی تقسیمول کئی او دغا کئی نو دار شریعت مطابق زما عزت مندو حکم نرے دار شریعت مطابق سے نرے دار شریعت مطابق حکم نرے نوی لانت وی اللہ پاغچا چی سوک زبح کئی دی غیر اللہ کنو او لانت وی اللہ پاغچا چی ورسر دبل زمکا و کور دے او دی نخی مٹاوائی وراؤڑی پی گئی پہ خبر بات بائی سڑی سر جدا سی چی پٹی کی ناپول ہوئی پیگئی پا خبر بات نور پٹے شاڑ پروتی ہے کسی نی خود پولی اصلاح دے کئی پیگئی پا خبر بات دادا باز خلق کو طریقے آمونگا لاکی پلے ہو سڑے ہو باز خلق دا سی گاوانڈ یعنی اگوی یو ظلمی یو کال پٹی لے لارم نو نما پلے ہوئے بلکال شراب سے مگا بل پلے ہو دا ہو پیگئی پا خبر بات باز سنگی دا سی پولے ہوئی چی یو کالو نا یو پلے نو بلکال بل پلے سی حدیث پاک کے راغلی چاچی یو لزمکا ظلمن دیو مسلمان نراغی رکا فورز دا قیامت تروم ازمکی پوری پغاڑا کی بے اویزان دی کہ قیامت سوکمانی آبا دیچا ازمکا سمائی عزتمندو قبضی لاندرانو ولی او دوی بخبر پکی داوا چی وی لانت وی اللہ پاگا چاچی سوک پو والدینو لانت وی سوک دا مور و پلار بیزتی کئی نو پاگئی والد اللہ رب العزت دا طرفنا لانت را وری گی دیو جن زمائی عزت مندو چمنگ و تاسو دا مور و پلار خدمتو کو امام بخاری گو را باپ تڑلے دا مسئلہ دا وی محدثین چی پیو مسئلہ باپ تڑی اغڑی رحمیت لری امام بخاری اگل بول مفرد کی وی باب من بر والده زاد اللہ فی عمره باب دے پا بیان دے کی چی سوک دا مور و پلار خدمت کی عمر بے اللہ دے رہی پی گئی پا خبر پا رزق بے اللہ دے رہی اب اگر کی حدیث ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی من بر والده توبا له زاد اللہ عز و جل فی عمره وی چاچے دا مور و پلار سرا احسانو کو ندل دا اللہ حبیبوی مبارکی دا او اللہ وزد پہ عمر کی برکت را چاہی نبی علیہ السلام یو ظل سبا موضوع کو ایک والے عبادات وار سوک کئی وچی دا مور او پلار تابداری دا غب عبادت کی وجیبہ اثر او خود لی نبی علیہ السلام یو ظل سبا موضوع کو نو صحابہ کرامت مخرو گرزو مشکا شریف کی دا حدیث راغلے نو صحابہ توی بیگا جنت تلارو نوی پا جنت کی مد قرآن دا تلاوت آواز او ریدو نما ملائکو نے تپوسو کو چدا سوک دے نخپل صحابی نمی واغستو ویرالوی لشن چدا غا صحابی پزمک تلاوت کئی او پا جنت او پارش کی او ری دیش ماوی داولی ویدے دا مور اپلار سر دیر احسان کش پی گئی پی خبر بار ور تلاوت ہماو تام کو نور حلق بیم کئی لیکن دا صحابی پا مدینہ منورا کی پا خپل کور کی تلاوت کئی او سید الکائنات داغه د تلاوت اواز په جنت کې اوري پیږي په خبره باندې دا الله حبیب دا اولي ودا د مور او پلار سره ډېر احسان کوونکی دیو جن د مور او پلار سره زما عزت مندو کله یو سره سره ډېر احسان کوي پیږي په خبره باندې ورته تلاوت هم او تام کو نور خلق به هم کوي لیکن د صحابي په مدینه منوره کې په خپل کور کې تلاوت کوي او سید الکائنات داغه د تلاوت اواز په جنت کې اوري پیږي په خبره باندې دا الله حبیب دا اولي ودا د مور او پلار سره ډېر احسان کوونکی دیو جن د مور او پلار سره زما عزت مندو کله یو سره د والدینو خدمت کوي دا غي دعا زما عزت مندو د په حق کې سوره سوره قبلي کی. او دا یاد ساتي ویو کې سره په حق هم دي اوس مور او پلار ولا خیرو کې کنه دی به سمرج نه بوي دا یو مسله ده وای کوم گناهونه دي چې دا غي سزا زر تر زر په دنیا کې ملاويږي د آخرت غلا علاوه ده نو یو په کې مور او پلار نافرمانی ده یو په کې مور او پلار سره راغی نا فرمانی ده سو مور او پلار که ته په حق می او مور او پلار دې پناه کوي او چې خیره در لو کینو خیر بتی نمومی او دې کې دا حدیث امام بخاری رحم الله الادب المفرد کې ذکر کړي او بخاری شریف کې تفصیلا ذکر کړي په خوانو متنو کې یو بزرگ جریج داغنو مو او په خوابه دا سوی چې داغی به عبادت خانه پائے کې به دنه عبادت کولو مجا جریج یو ځل په موز ولاړ او د مور ور سره سکارو هغه یا جریج دې په نفل ولاړ دې ضرورت سوچو کو چې دې په لمه مور مواس کوي ز په موز ولاړم سوکم اخر رکی دا فیصله وک چې دا الله عبادت ته ولاړم نو چې دا مو کومل به مور لورزم هغه لا پته نه چې بچې مې په موز ولاړ زمونږ شریعت کې دا خو د پخوانی دینونو واقعیا ده زمونږ شریعت کې دا مسله ده وایي کې سړی په نفل ولاړ دی او مور او پلار ولا آواز کوي خو یې لپته نشته چې دا بچی په موز ولاړ دی نو نفل لې مات کې راځي پیږې په خبر به نفل لسوکي مات سي کې او راځي او که نه مور او پلار ولیدو چې بچی په نفل ولاړ دی او دې ول بیا مواز کوي نو دې خو د خپل تابعداري د الله تابعداري سره مقابله راولي بیا به راضي نه چې سو پورې نفل کړی نه دي اوسم شریعت مسله لا که په نفل ولاړې او مور او پلار لپته نه یو درله आवाज درکو نو نفل به پریزي او کو ور لپته ته یو کتي چې په موز ولاړې بیا مواز نه کوي نو بیا به خپل موز پوره کوي نو جوړې جوړې کې سوچ کولو چې دا مې مور مواز کوي او دلته په موز ولاړې اخه ور نه غل مور له درد رسیو دے په حق دے په حق نه ته موږ ولار دے کړه باز بچو دې په حق امور پلار مې زکه پریشان کړی او چغي وای او جاړی او زماده لا سه وطن پریخ او کوری پریخ هغه مور ورته خیر یو کی وی یا الله زماده بچي ترغي مړکې ما چې د ناکار زنانو مخې لیدلې نشي وی دې خبر وار یاد ساتي ګوره دې په حق دے دې کی په حق دے کنه جریج په خپل عبادت خانه کې عبادت وکول بس مور یې زنی وخت مور یې او خیرو کی او هغه یو سات بس خبره هیر شي بچي مې هیر کی خو الله په کاغذونو کې هولي کله شي کنه نیو زنانا رالا هغه د جریج نه د بدکارۍ مطالبه او د انکار او هغه خپل مطالبه بل ځای پوره کا او چې کله بچي پیدا شو خلکو ورته داس ویلا جریج خلق رالو لو ته ګرو ناو د غور سره لومبه خو د جریج هغه عبادت خانه ولرول او بیر الله سونه ولې صرف سره او تل امام بخاری وی بویت او تو حزنانم پر دروغ داوا او کا خلقم پر دروغ داوا او کا دا اولیاء او کرامت حق وی کرامت دا اولیاء او حق وی دا ولوی او دو رکات نفلو مهلت ما ترا کئی دو رکات نفل او کل اللہ تیو جڑل اغا بچے پزانگو کی پروتو غترا غوی من ابو کیا غلاب ستا پلار سوک دے نو دا د کرامت چې پزانګو کې به شي خبره شروع کی بهږي په خبره باندې او هغه چې څوک هغه خل خلکو له وستا عبادت خانه د سرو زرو نه جوړه هغه ورته څنګه چې مخکي د خټو لوټو هغه شانه جوړه کوي ور الله دا هغه مدد کو دا هغه د حق والي د وجه نه خود مور بدوایی په لګي د کو په نه لګي دا بهږي په خبره باندې دی وجه نه د مور په لار زما عزت مندو بدوایی لګي د مور پلار بدوائی لگی دیو جنا یو سڑے د مور پلار د بدوائی نظان دساتی مور پلار دام دی که کافر و مشرک وی العیاذ باللہ نوم بچے بدائی سکے شرک و کفر کی بے نمانے خبیاب امدائی نافرمانی کے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چکل ایمان راڑو نمور دیر لی خاندانی زنانو اغیل چی پتو لگے چی زما بچی خو ایمان روڑے نو بچی تو وی تما بان خوراک و اسکاک حرام دے مغرب سیاست دے کڑے ناول خود جو خبری کچہ حقیقت کی دے سے نخری او مرسو نو مجرم او گنہگار دنیا نہ لاڑو پی گئی خبر پانی مسالہ وہ یہ سڑی سر خنزیر پخوا کے پروتے دے دے لگی مڑکی گئے دے خنزیر وقت او نخوڑ گنہگار مرس شریعت مسالہ حرام پرتا دا مردار پرتا دا او دے دے لگی مڑکی دو خود دے خنزیر نو نو خورا او چیتے وے حلال با نو خورم نو کا حقیقت کی نو خوری او مر سے نو سو سو دا دنیا نا مجرم لارے او کا دروغ وے چی خوری ہوئے چی ربائی بو کرتا لے دے نو دروغ کی رالے نن دا دا دنیا سیاست تے او دا دا مغرب سیاست تے دا طریقہ دا اسلام نر نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مور ویلو چی زب خوراک او سکاک نکم پسوری بنکینم تردی چمڑا شب نو بچی لیوی تالا وی اطول مکی والا پی غور در کئی چی دا مور قاتل او دے دا مور سر دیر بے انتہا احسان کونکے نو دا قرآن پاک یاتو نرالن اللہ وی دا مور اپلار حبر بمانی و ان جا حدا کالان تشرک بی ما لیس لک بیه علم فلا تطعهما کدی کوشش کئی کہ تشیر کو کہ نبی آبے نوالے نگر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ساجیب شخصیت مورت ساجیب خبرہ کئی ننگر بازی بچی دا مور اپلار نافرمان دی نو بازی لکہ دا کفر حکم کئی نو دا مور اپلار منی مور اپلار دی اس پہ خدای سب بینی نہیں سے لکہ بازی مور اپلار بچے گیری لنے پریزی سوک یو دن کار لنے پریزی سوک بل دن کار لنے پریزی نو دغا وقت کی بدا مور او پلار سڑے زما عزت مندو نمانی بازی مور او پلار گناہونو بی دینائی تا بچی محتاج سکی مجبورہ کئی نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خپل والدی تا وی ویدا خستا یو روح دے وی زبا خوراک نکو مومن بشم ویدا اللہ پا ذات میں قسمی کسل روحو ندشول نمبر پا نمبر بدر نسل وارا وزی ورزی مان او سید القائدات پریزم نوستا خو خدا کخوری او کس نخوری اللہ اور سردام ویلو کی خبر بے نمانے خوا صاحبہما فی الدنیا معروفا بیا مور اپلار العیاذ باللہ کا کافر و مشرک دی خدا غی سرب دنیاوی معاملہ دا شریعت مطابق کے عزت بے کے احترام بے کے حدیث کی راغلی دا حدیث دے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما وی دادا ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرہ لروا او دا حضر زبیر رضی اللہ عنہ بی بی دا او لوی شان والا صحابی او سنو کالو نزیات عمرو او ایچ وفات کی دے او غاخم نرے پر ہوتے پی گئی پر خبر دا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ او سا عجیب بہادری ہو دے بچے چکل حجاج ابن یوسف شہید کو نو دا آغای لاش رازو انکڑو دا مور رالا او دا بچی دا لاش دلان دے ادری دا او طولی دنیا مکہ کی تماشا کولا چی دا مور بسو ایش اوف قدر لے دخلین رونوتل او بچی تو وہی سنگ خیستخ کارے چی تو باطل لجکاو نشو سر خوی تنین جدا شو و تو باطل تجکاو نشو آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما داوی زمامور رالا او دی اسلام نور اوڑے پا زمانے دا نبی علیہ السلام کی مدینی منورینا وردہ دم روگت سفر کرے دا مکین مدینی لہ مدین اللہ حبیب نے تپوسکو جدا اللہ حبیب زما مور راغلو خو پا حالت شرک کے دا اللہ حبیب ورطوئی سولی امکی مور سر دیخی گڑے اوکا سل رحمی اوکا اگر کو پا حالت شرک کم دا وہ تو ورسر سوکا خی گڑے اوکا احسان ورسر اوکا او ددی پتابان حق دے ددی پتابان سشیرے ددی پتابان حق دے ددی وجن زما عزت مندو دا مور اپ لار دیر لوی حق وی او کلا وفاتم شکنا نو حق ختمی گی نرا چو وفات شی دعا بور تا غواری دارنگی دا غید چا سر تعلقات تی دا غید چا سر تعلقات تی نو آغی سره د مرگ نفس تعلقات ساتی او دا یاو سای دا مور و پلار دا بچو پا حق کی دعا قبلیگیم دیرا او دا مور و پلار خیریم دیرے قبلیگی بلگی پا خبر پا او چاہت مانی چیسا مشکل و مصیبت راغے او دا پتول عمر کی یو نیکیم نا مور و پلار سرے کری او پا دغی وسیلی سوال کئی نو اللہ با دا سوال پا خفل دربار کی قبل یو منظر ہے زکر دا غاغ جائز وسیلہ دا مور و پلار خدمت دمر لوی وسیلہ لکن دا مشکلات و تکالیف و پا وقت کی وسیلہ پیش کول و اللہ نا سوال کول سیدین لوی وسیلہ نشت حدیث پاک کی راغلی بخاری مسلم شریف حدیث تے یو دری کسان بن اسرائیلو کی پا سفر ہوتی ہو نباران وسیلہ پی رالا پا یوغار کے دن نشو نو یو غٹا گٹا رو غرزی داو دا غار غخلے بندکا دا یو باللوی چیزم دا حال نسو خبر ندیو بلکل گیر سمرو خوک چرے سنیک عمل مکڑی نو اللہ نسوالو کئی بدائی پا زندگی کی سوچ کل گردا گران خبر عمال منکو خوچی دا اللہ دا رضا دا پارا عملی نو آدیر گران خبر دا پی گئی پا خبر بات دا اللہ دا رضا دا پارا عمل کل دیر گران خبر دا مگر چالے چی اللہ آسان کلو آغا آسان ہے نا آئیو سوچو کچھ ما سکڑی وی اللہ ما کرا یو مزدور مزدوری بے کولا تسار نماز پخینا پورو باغلا ما سے پیسی ور کولے نو یو زن یو مزدور راغ ما ور توی که دماز پخینا ترمازی گر پوری داکار کے نو تالا و دور دور پیسی درکم نو دا غلوم بنے مزدور خفش وی مالا تسار نماز پخینا پوری دولا راکے و دل پر لگ وقت دمان اڑے ورکے وی دمر خفش ہو چی اغا مزدوری پرے خواہو تختے دو ماوی چی دا خو غریب فقیر دے و مزدوری پرے خواہ نو ماور تا دا آغا پا اغا مزدوری کی تجارت شروع کو او اغا مال دیرے دو دیرے دو دیر کالا پس راغے او دا توی دا اللہ بندے وقت میں تاثر مزدوری کرے او دا محتاج ام بچی منار دی مال راکا نو دے ورطا وی دا دی گڑی دی دا دی بیزی دی او دا دی خادمان و نوکران دی زان سر بوزا آورتا یا اللہ بندہ ما پوری خنداگانے مکوز ما خوی اصور و پیتا سر پاتے دے ولوی نا ما دا اللہ در ازاد پارا پکی تالا دا تجارت کرے وی اللہ غا پا خوشال خوشال روان سوزان سر اخپل مال و خادمان نوکران بوتلل کچھ چرے دا میں تاگ پارا کرے نو اللہ دا گتا خود دمر لدے کیچے مول خوسمان خکارش بز دا خلیل راوتر چی گتا و خوزیدہ اور اخلاص والا عمل دمر لوشے بیا قبل سوالو کو گٹا دمر کو لاو سوچ دے آسمان خارش و غراوتے نشل اگر درم سوال کہ اگر دا گڑو سرون کو سپنکے دے بعضی خلق قرآن تناسی غن مور اپلار حق نہ پیجنی او بعضی گڑی سرائی پا سہرا کے غن مور اپلار حق پیجنی ویا الہ الالمین ما با گڑی سرولی او تا تا اللہ پتہ دے چیز برعالم او گڑو نبو می شودو لشل نڈن بے بما والدینو لورکول او آغین پس بما بچو لورکول ویو زند باران دو جن فمانا وقت شو زچر اطلم ما سوتن شو چی گڑو می لشلی نمور اپلار زما اگیو دی شویو نو اما دے شودو نا جام ڈکو بچو می پدی خپو کی جڑل او مور پلار می ودو ادا غره د ګډو سرون کړي وی مور پلار د خوب نه را پاسول مم به د وی غنل او بچو ته مخ کې می ورکولم به د وی غنل بچی می په جڑا جڑا کې پختو کې ودسر او د غشان ولاړ دی وی چې کله می مور پلار په خپل د خوب نه را پاسې دل نو ما ته شو د اسکول یا الله کدا می تا د پاره کړی نو من دے تکلیف نہ خلاص کی بس دا دعا دا خلیل راوتنو چے گٹھا اللہ دا خلیل دا غار نہ لرے کا دا مور و پلار خدمت زمائی عزت مندو دم رلوی شیر اور دم رلوی عمل لے چے سوک زمائی عزت مندو دا مور و پلار خدمت کرے دیو جلدا بنی کفر و شرک نہ خلوی شیر نہیں سکن چے سوے مور و پلار را سر جا مور و پلار لم زیادے نہ لے پکار دیکھ شک نیشتے چے بازی مور و پلار دا بچو سر ظلم و زیادے کئی خواغا کا ظلم ہو جاتے کئی میں اول ہو پکار داری چیتی ورطا ماف کا صبر ہو کا اللہ با عجر در کئی اللہ با عجر در کئی او کنی نو بس اغنب اللہ رب العزت تا پوس کئی غستاخ والدین دی تب خدمت کے ای بنا راز کینا او دا یوام حوار آلو تی زمان عزت مندو باز مور او پلار دا بچو دا لاسا دا لکر آخر زمانی دا قیامت یو نخدام دا چی دا مور او پلار نافرمانی با آمش دا مور پلار بسشی نافرمانی و زمائی عزت مندو عامش ورنہ پکار دارے چھ بچی خود مور پلار دا وفات نہ پسند دا حقوق و خیال ساتھی برباد دا مور پلار دا وفات نہ پسند آ گئی د حقوق و خیال ساتل دال بائے صحابہ کرام د والدین د وفات نہ پس دا گئی دوستان و سر تعلق ورا بعض راسی چ پلار مور مرشی دا گئی چا سر وعدہ دا چا پہ قرض دے بازی بچی بھی اول وہی دغه قبر دے قبرستان کی در معلوم نہیں چیزی در توخے او دا گئی قرض نہ سکے دا گئی نہ بالکل سکوت انکار کرے او دا غی غوادی زمائی دت مند اور سر پورا کئی نہ دا غی دو دوستان اور دو سخیال نہ ساتھی نہ وہ مور و پلار سرا محبت او حق دام دے چی دا غی نہ پس دئی دو دوستان و سر تعلق و ساتھی دا غی وعدہ پورا کے او غی تو زمائی دت مند بہن واڑے استغفار ولو کے نوافلوں کے تلاوت و کیسے مور و پلار دا بچی پا اعمالوں کی پورے حصہ ابرخوے وہ اکثر داسی میں زمائی عزت مندو مون بچو لچون کی قرآن و سنت تیدا سے ساتو لکا پرہیز چیتی وی نچے بچی داسی لوش ناغ زمائی عزت مندو داسی وی گیا چے مور و پلار بیا سبا سکے وئی یو مشر نم یو کسا ہو رہے دلے وجہ دا کتاب کی منع لی دلے وئی عمر رضی اللہ عنہ تا یو والدین رالے چے مون دی بچی والی اگر چانا اور ادری آسے یو خود یو مشر نمی اور ادری نو عمر رضی اللہ عنہ وقت سزاور کل آور تا امیر الممین نمبے غما خبر وارا ویدی چی پا خبت پوشے مودا لورد الاسو کی راکڑے اوخان سرور پوشے پا خبر بانے او امال میں امور پلارویلو چی دو اوخان و یاد میخ و جنگ شی نو بس اخلاسی گی ندا لرگی دی منس کی را غرزوا تو یہ پا خبر بانے ویدی چی رالم نمور پلار میں جنگو ما ډیر ولې مینت کو خلاصې دلنا وی هغه کوم تعلیمی چې راکړې ما لوړ را خلاص کو پیږې په خبره باندې وی ما هو اخلاصي کې نه دا پدې زخمې شوې عمر سے بولوي چې زه خدي کړی تعالی دغه خولې نو پیږې په خبره باندې مؤمن نو بچو قران نه ساتي قران نه پرهیز دې قران نه زما عزت مند پرهیز دې توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروٹ ظالم بانے سور لگی پاگی بانے زرگن روپے لگی اور ماہانہ سمر لگی اور زمدے مامان سور تنخواہ گانی پی گئی پخبر بات اور داغی سور عزت و احترام میں دو علماء اس قدر زما عزت مو بچی دائی سرکی نو نا بچی دا قرآن و سنت نہ ساتو دام و فکری چی چت دین طالب نشی او چت دین سر واسطرا نشی او چت دین دارا نشی نو دا بچی چی سبا لویشی نا دا مور و پلار نافرمانی کئی دا مور و پلار دا پارا سبب دا عذاب جوڑی گی پا دنیا دا خو دنیاوی عذاب دے او دا آخرت و عذاب ور پسی زمائی عزت مندو رستو دے دیو جن خپل بچی سر قرآن تکی نئی آخرت دا اللہ بارک او یری نغید خپل والدینو د حقوق او زما عزت مندو پورا خیال ساتي الله رب العزت من او تاسو خویدا سکار دې مرغدی خوش خبر راي زمي طالب العلم د راغي کور کې څه بيماري وا ناغي بيماري باندې دې لري پیسي لګي دي باز مرګرو خو انفرادي وي چې مور سروک او باز مرګري برستو ناشتي نو د خپل وس مناسب تاسو تعاون وکړي زکاسم دا مسلمانان دا طریقہ دا گردہ یو یاد ساتھ ہے یو زان دا پار یو سڑے سوال کئی او ضرورت نشتن و حرام دی تا سولہ درس کم تیر شل یو سڑے چانا تم او امید ساتھی او ایدے پا دینیت دا اوجرے دکان روان شوڑکے تم او ٹکڑی پا خلوے لا سویل امنی دا غب پزرکی بخدے بیزتی راولی یو دا یاد ساتھی چی یو مسلمان پریشان دے تالے پت دا پا گاون کے دے دکلی دے دکلی نبار دے داغ بارہ کی مسلمانان ول ترغیب نور کو اللہ و داغ سڑے دے چھ قیامت نہ منی پیگے خبر با دیو جنا کستا سو پکلی کی یتیم وی کونڈ وی او سڑے بیمار دے او تا سو داغ بارہ کی مسلمانان یا خپل ستاون نو کو نو د قیامت دے نہ منو لیو وجدام دا ور سورہ ماعون فل سیاد دے وی ارائت الذی یکذب بالدین حبیب تا کس کتلے سے قیامت نہ منی فذلک الذی يدع الیتیم داغیو نہ خدا دے چی یتیم دے دیکی ور کئی ولا یحض علی طعام المسکین بل نہ خد قیامت دے نہ منن کی دارا کہ شال دا نو جی افلانے ہو مشکلات کی رو دوسرا تاون کوئی پری خبر با دارنگے پرز قیامت بعد جہنمیان جہنم تلاش نو ملائک بھی ورتا وی وی ما سلککم فی سقر دی جہنم سخ جہنم تولی را لے نو گرائی وی لم نکو من المسلین منگا بمزن کولو او منگا چاہتا دانو ویلی جی دا فلانے دلوگی مڑکی گیو سٹی کالا والا ورکا ولم نکو نطعم المسکین من غریب تخبلم نور کولاو بلنم امنوی اگر سوال یو سوال نے بعضی خلق بدی فرق نہ پوئی گی مجھے داسی ویشی غبانی دماغی بوجا راشی جر سوال کول حرام دی ہاں چی ضرورتی بیا جائز دے یو بل ترغیب ورکول چی دا مسلمان پریشانائی کے تکلیف کے لئے مدد ولو کا داخو کنکے انو اللہ یا قیامت نمائی یو بل بارکی مسلمانان تسر و تواسو بالحق و تواسو بالمرحبا یو مسلمان پریشانائی کی دا دنور مسلمانان و طریقوی سراغ طرف تخلق لسو کی ترغیب ولو ورکی بائی صحابہ دا غریبی پا حالت کی نبی علیہ السلام ادرو لیدی وی ادرے گئے صحابہ علیہ ویلی جرد حال لوگو رہے دا اللہ حبیب پخپل جماعت کی دا غریبانان و مسلمانان و بارکی سکڑے ترغیب ورکڑے حدیث و حدیث کی راغلی صحابہ نبی علیہ السلام طلال الجامیش لی دلی وی اوگیو نبی علیہ السلام زر زر کور تخفر ورزنشو بیا بار رو تو بلال لذی اللہ عنو لیو اذانو کہے اذان سر خلق راجم شلما سخین وقت چی مزو شوی زیبا نا دا اللہ حبیب پریشان او درے دو او دا خبکان سرات پا مخ مبارک کی خکارے دل زکر مسلمان آگا دے جبل پا درد دبل پا خبکان دبل پا بیزتی دا غول لدرد درس وی دا چاچی سو اس کی گی نورا رائے نبی علیہ السلام دا غشان رولارو دے کہ دا جامو دے رہے ہو خطو دا خوراک دے رہے ہو خطو صحابوی موچو گتن دا اللہ دا حبیب مخلق دا سوار لسمی دا سپگمی غنتی پڑکے دو چکل دا مسلمانان وغا حاجت پورشو دا عرشو خپل عادت پا خپل کلی کی جوڑ کئی یو سڑے پریشان دے خلقو ترغیب جماعت کو دے رہے جبائی فلانے بیمار دے دا وہ یہ عادتو لی سنت سے یو ساری دیو مسلمان تا پوس للاڑی نو یاد را فرشتی او ریدنی مدی کنا نو دا خودی دا پارنا چی تا گوری جوارو کدی با مڑکی گی او بیا بے درہم ایو سلویختی بے او کال بے او اسقاط بے تقسیمی گی دا عادت مقصد دا دے چی دے خو پریوتو دا بچی دی دا سپوس پکار دے چی بیا آغا حالاتو لوگو رے و خلقو لترغیب ورکی پی گئی پخبر با دا عادت دا مقصد دے چی خلقو لترغیب ورکی الہ العالمین دی منگو تاسو کی پورا کامل دین راولی او دا قرآن و سنت پورا دا مورا و پلار سرنی کی وکے خسلوک بکے ورا رب العالمین دا خپل عبادت نفس دا والدین و حقوق ذکر کئی دا اللہ نبی وی وی رضاونگی دا اللہ دا والدین پر رضاونگی کی دا ناراضگی دا اللہ دا والدین پر ناراضگی کی دا دیو جن علماء لکھلی وی کہ او سڑی نا والدین خوشحالی والدین خوشحالی او دے قسم اخری چی زمان رب العالمین خوشحال دے وی پا دے قسم کی دے گنہگار ندے زکا رب دا نبی پا زبان ویلیو چی زمان رضا دا والدین پا رضا کی دے توحید سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمنگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی